kadar emek vermişken, bu kadar çok sevmişken, seni kendime katmışken, gitmek bana ağır geliyor. Çaresi yok, sanma sakın. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, ister arkadaşın ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, ister arkadaşın ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam havadan ya da sudan. Çaresi yok, sanma sakın. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, ister arkadaşın ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, ister arkadaşın ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster